personeel in verpleeghuizen in Nederland vergeet frequent medicatie of geeft verkeerde dosis. Wanneer de familie daar opmerkingen over maakt, worden zij door het bestuur van het verpleeghuis weggezet als querulant, of doorverwezen naar een klachtenregel die nadien niet objectief blijkt te zijn. De oorzaak berust vaak op een communicatieprobleem, die voor een belangrijk deel ook te wijten zijn aan gebrek aan communicatievaardigheden bij het verzorgend personeel. Men heeft onder andere te maken met de kwetsbaarheid van teams. Door uitval van een medewerker heeft dat onmiddellijk grote gevolgen voor de andere medewerkers op de afdeling. Gaten worden vaak opgevuld door goedkopere, minder onervaren krachten. Deze krachten zijn ook minder goed in staat te anticiperen op vaak gewoon normale eenvoudige vragen van de families. Er is ook tempodruk door bezuinigingen in de sector algemeen door de centrale overheid. Het personeel in verpleeghuizen heeft hierdoor te maken met steeds meer frustratie in het werk. Ook kunnen de communicatieproblemen zich voordoen bij gebrek aan onderlinge afstemming tussen de leidinggevende en de medewerkers. Dit manco dient te lijf te gaan middels een combinatie van training en gedragen cultuuromslag. Zorgsector komt met nieuwe wet, dat stond in het Eindhovens Dagblad, op 30 november 2019. Zorginstellingen hebben door een wetswijziging dan voortaan de mogelijkheid om van lastige familieleden af te komen. In enkele gevallen is na de interventie van de instelling het contact tussen familieleden helemaal verbroken.